Właśnie tak robię to tu. Krople potu z dala od popu dla idiotów, którzy pędząc nie wiadomo gdzie zapomnieli, że są tylko gałęzią, nie pniem. Lubią się łamać, sypać sól po ranach. Nie zmienia to nic, nie zrobi się hit sam dla nas. Nikt nie robi za idiotę, za faktem fakt. Daję to tak, żebyś nie mówił co ja plotę. Jest czas na seks, czas na bilon, czas na grę. Nie mam czasu dla eks, wolę piwo. Wciśnij reg i przypomnisz mnie o dziwo. Wciśnij play, zwolnij, ratuj libido. Mój skład wie co, gdzie i jak, kiedy. Niejedna butla u nas wpada w kompleks jak Edyp. Dokładnie wtedy, gdy odkładam na bok łzy i żale. Wracam do gry, przechylam szale, le. Dzień za dnie płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dnie płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć. Dzień za dniem płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dniem płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć. Płynie dzień za dniem jak przez śląsk krawa. Jak przez wąskie gardło pcha się znów sprawa. Robi hardcore wełbie niczym mocne kino. Namacane jak Kitano, Tarantino. Nie jeden zginął na planie filmu życie. Nie jeden z nas, nie jeden raz zasypiał o świcie. Po czym gasł razem ze światłem lamp ulic. Inni się budzili, gdy pościel tulił. I tak dzień za dniem, na szczycie, na dnie. W miejscu nie stanie czas, gdy ktoś upadnie. Potem wstanie jak z popiołu Feniks i będzie miał postanowione co zmienić. I zmieni, albo nie, to nieważne tu. Ważne, że tego chcę, bo na nic setki słów. Na nic tęgich głów, godziny znoju i setki stów, gdy nie zaznał spokoju. Dzień za dniem płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dniem płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć. Dzień za dniem płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dniem płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć. Moral kanon. Had to represent your real hip hop. To nie te lata i czas, ty myślisz, że jak chodzisz z wózkiem po chodnikach, to już jesteś, że krwawa w mordę, lejesz żołądek mery. Dojrzałość ci rozsadza serce jak steryt. Za dużo piw, kondycja jak emeryt dziś. I tak przez 7 dni to licz. A ci od złej gry i dobrych min stracą równowagę jak w parku lin. I wpadną jak WIG 20 w kryzys. Upadłość, zgłoszą im znów ekspertyzy. A ryzyko takie jest jakie było, bo na tym, że stracisz ty, zyska chuj wie kto. Oni chcą mówić mi, co będę dziś robił. I chcą mówić ci, czy hit pobił. Pierdolę blogi, kto gdzie ma jaki login. Żyje wśród analogów, a nie cyfrowych bogiń. Dzień za dniem płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dniem płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć. Dzień za dniem płynie tak jak muzyka gra. Dzień za dniem płynie, a ja kradnę czas. Kradnę go niczym kur, niczym śmieć. Dzień za dniem gram w tę grę, być czy mieć.